Itxaro Bogdanaiz, idazlea, eta hilabetean behin predikuño bat harilkatzen dut Euskal Irratien ugein hauetan. Kultura duketxolaz gai eta gaur, duela gutxi oparitu didaten Anne Rerik argazkilariaren liburu edereko ardien aitzakian mintzatuko naiz. Badakit, kronika hau pasatzen den tenorean, ezagutzen ditudan artzainak oro, edo gehienak, beren ardiak deizten ari direla, eskuz, edo makina aski sofistikatuekin. Hor denboran, horretzen ziren zule, esne siristaren soinua entzuten ginuen erritmoan, fer blankezko kotxuaren egiak jotzen, siri, siri, siri, siri. Eta uste du makinek ere, azantz bera egiten dutela, arditegi hotzetako deiztegietan. Gaurko kronika hau zuentzat da, bihotz bihotzez. Zergatik aipatzen ditut ardiak goizunetan. Anne Rerik argazkilariaren gure bazterrak liburuko orrialde askotan agertzen direlako. Zuri beltzean, mendietan alha edo borda zaharretan euritik aterpetzen. Eta badirudi euskal nortasunaren ezaugarri nagusienetatik bat dela ardia. Artzaina, artzain txakurra, artzaintzari eman ere mutsa, musika eta zergatik ez, poesia bera ere. Ardiek, aldiberean, mila diskurtsoen elipsia eginez, gure lurrean egotzen gaituzte. Eta sos pixka bat ekartzen daukute, harri batez, bixuri. Oiturazko kantarien diskoetan entzuten dira ardi joareak eta zintzari ozenak. Ardurenean, Schuberotik datozen abeslarien melodien segidan. Gogoan dut, Loreak filmean nola ardi batek autoistripu batera egiten duen, gure herrialde azkenean hain urbanizatuaren kontrastean, simbolo gisa, erabilia dela hau ere. Oskar Alegriaren zintzindurun karatz lanean halaber, denetan ikusten dira ardiak. Etxera joaten naizen aldi oroz, nik ere ardiak argazkitan hartzen ditut. Edo bardeetan ibiltzen naizenean, pastor bardenero mutuen artaldeak errautsartean, katibatzen saiatzen naiz. Eginen dugu noiz bait ardiaren irudiaren ekonomia. Egia da, ardia hazinda bizikia bila eta lagunkina dela. Famatxarra duen arren, agian Rabele idazleak kontatzen zuen Panurgioren ardien historioen gatik. Ororen buru, liburu batean ardiak ikusten ditudanean, segur naiz, ene inguruan dena ongi doala, eta euskal mistizismo marrakariak etorkizun zerbait baduela. Mil esker hartzaine. Eta zurien zule urte berri onon bat.